आगे पार ले गूंज डूबने दे वांगू पौंदे हार ले हो मुंडे जट्टा दे मलक के आगे पार ले हो गूंज डूबने दे वांगू पौंदे हार ले मैं गे असले जिंगला नाल कौंदे मैं फिरदा गुलाब मांगदा हो मेरी गल दे पटाके फिके पै गए खड़ा को होया तेरी आशकी दा वैलिया ओ इक यारा दिया यारियां नू पहलिया ओ इक लाया तेरी आशकी दा वैलिया ओ बिल्ली अख ने किरच वांगू छलता जो हुंदा थी मदान जंग दा ओ मेरी गल दे पटाके फिके तेरी वांग दा ओ मेरी गल दे पटाके फिके पै गए लाइफ टाइम पैशन प्यार दी हो रही हांजी हांजी गए के सीना ठार दी लादू लाइफ टाइम पैशन प्यार दी हो नोट बैन होया शगना दा पा दियो मैं नमी ना करांसी मांगदा हो मेरी गल दे पटाके फिके पै गए खड़ा को होया तेरी वांगदा हो मेरी गल दे पटाके फिके पै गए खड़ा को होया तेरी वांगदा ਹਾਲਾਂ ਚ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਨੀ ਹੋ ਜੜੀ ਖੜੀ ਤੇ ਪਗਾਂ ਚ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਨੀ ਆ ਬਾਈ ਸਾਲਾਂ ਚ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਨੀ ਹੋ ਮੁੰਡਾ ਢਿਲਵਾ ਦਾ ਡੌਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਓ ਆਪੇ ਚੱਕੂ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਗਏ